राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 1 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप क्या कोई बात करने की? कोई बात नहीं। आपने सत्संग में कहा था एक बार कि गीता जी याद कर लेनी चाहिए। तो मेरी गीता जी पर श्रद्धा है और इनके सिद्धांत को भी मानता हूँ, पर गीता जी याद होनी बड़ी मुश्किल है, मेरे से होती नहीं। तो आप कोई ऐसा सरल उपाय बतावें जिससे कि आपने ये कहा था गीता जी याद कर लो तो अगला जन्म जो है वो मनुष्य का ही होगा, कम से कम मानव जन्म ही मिलेगा दोबारा। तो मानव जन्म मिले तो भारतवर्ष में हिंदू धर्म में मिले, और या फिर इसी जन्म में प्राप्ति हो जाए, ऐसी कोई उपाय बताइए। उत्कंठा जोरदार है तो इस जन्म में थोड़े समय में हो जाए, इस जन्म तो लंबा है, एक जन्म में कई बार प्राप्ति करे ऐसा मौका है, केवल उत्कंठा विशेष हो जाइए, चाहना ऐसी प्राप्ति हो, ऐसी उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा अभिलाषा जोरदार हो, जोरदार हो तो बहुत जल्दी होता है। एक बात बताऊ आपको, ध्यान देकर सुनना, वो बात सत्य है, उस बात को निर्माण नहीं करना, उसको बनाना नहीं है। अपने कोई काम करते हैं उसको बनाते हैं तो बनाने में देरी लगती है, परंतु है उसे प्राप्त करने में देरी लगती है, उसको तो स्वीकार करना, क्यों मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति पैदा नहीं होती है, मुक्ति स्वतः है, केवल उधर ध्यान देना है। संसार तो आपने छूट रहा है, प्रत्येक क्षण छूट रहा है संसार, संसार से छूटना है और करना क्या है, और करना क्या है, संसार की जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, इसकी महत्ता जुड़ी मन में, यही छूटनी है, या छूटी तो मुक्ति हो गई। मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है उसको प्राप्त करने में क्या दे रही है, मुक्ति निर्माण नहीं करना है, मुक्ति को बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना वो देरी लगती है। मुक्ति स्वतः संसार मात्र से मुक्ति है, जिसका त्याग करना है उसका आप से आप त्याग होता है, जिसको ग्रहण करना है वो आप ग्रहण किए हुआ है, दोनों बात है। जिसका त्याग करना है उसका त्याग स्वतः हो रहा है निरंतर, और जिसको पकड़ना है वो आपके भीतर है, जो का जो विधा विद्यमान है। देरी किस बात की है, देरी केवल उत्कृष्ट अभिलाषा की, वो अभिलाषा और अनुभव हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं करना है, नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, ऐसे ऐसे निवृत्त हो रहा है उसकी निवृत्ति हो रही है, प्राप्ति निवृत्ति सब संसार से अलग हो रहा है, संसार हरदम अलग हो रहा है, हरदम प्रत्येक क्षण अलग हो रहा है, निरंतर ये आपका अनुभव है, इतने वर्ष आए इतना वर्ष दूर हो गया, वो खत्म हो गया, हरदम दूर हो रहा है, हर समय आप शालिक हो रहा है निरंतर। अर्जुन जो प्राप्त करना है वो आपको प्राप्त है, केवल आप स्वीकार कर लो परमात्मा है, अनुभव हो जाएगा, स्वीकार कर लो परमात्मा है, परमात्मा ही है नाम परमात्मा का ही है, परमात्मा का नाम है वो है जो सत्ता होती ना है सत्ता, वो सत्ता ही तो है, वो सत्ता ही प्राप्त करना है, जो सत्ता है वो है में सिद्ध होना है, बिल्कुल बिल्कुल बात होती है, जैसे आपकी स्थिति है दो काम है ना, संसार की निवृत्ति परमात्मा प्राप्त है, दोनों सोते निवृत्ति हो रही है, यहाँ पर निवृत्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, सोते प्राप्ति हो रही है, हम प्राप्त है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, दृढ़ स्वीकार कर लो, बात स्वतः है उसको प्राप्ति करना, इसको निवृत्ति प्रवृत्ति कहते हैं, संसार की निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति संसार की निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति, आप ये स्वीकार कर लो कि है चीज है चीज है वैसे निर्विकल हो जाओ, ये याद रखो वो परमात्मा की प्राप्ति सबको है, स्वतः है, आपने संसार को अच्छा माना है, ये अच्छा माना है यही बाधा है, इसको नित्य माना है यही बाधा है, और संसार वृत्ति हटा दो, प्राप्ति नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, प्राप्ति की प्राप्ति है, परमात्मा है परमात्मा का स्वरूप है वो है, अभी अभी सब भाई बहन सभी है उसमें तो जो, और नहीं है ये संसार नहीं है, संसार तो नहीं हो गया, आप छोटे से थे माँ के जन्म जैसे, तो उसे इतने बड़े हो गए, तो परिवर्तन होता है, तो प्रत्येक बात है परिवर्तन होता है, या जंगल था जो वृक्ष थे बड़े बड़े नए वृक्ष लगाए गया, जंगल था सब परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, निरंतर निवृत्ति हो गई, निवृत्ति निवृत्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, राजस्व जो है परमात्मा है, संसार नहीं है, नाश तो विद्युत भावो, नाश तो विद्युत भावो, ना भावो विद्युत सत्ता, असत असत असत सत्ता नहीं है, और सत्ता का भाव नहीं है, एकदम आप स्वीकार कर लो परमात्मा है, वे तो है ही रहेगा, कभी नहीं होगा ही नहीं, और ये संसार हरदम जाएगा, कभी ठहरेगा ही नहीं, ये आपको ठीक है, इन दोनों में से एक बात है, एक बोल जोरदार कि संसार हरदम जा रहा है, नहीं हरदम बढ़ता, हरदम बढ़ रहा है, संसार नहीं है, ये नहीं है और परमात्मा है, अपने संसार है परमात्मा नहीं है, उन्हीं बात होती हुई है वास्तव में परमात्मा होता, ऐसे आप माना भी मानो एक है सत्य है, ये नहीं है, ये नहीं है, 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सीधी बात है, ये तो मैं आकर बैठा उस समय में जो अपनी स्थिति है वो स्थिति बदल गई अभी बदल रही, अभी बदल गई वो है, वो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नए हिस्सों पर घट देगी है सो दिखे ना है। बोलो ये बात है, ये मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, धोखा नहीं दे रहा हूँ, झूठी बात दे रहा हूँ, बहका दे रहा हूँ, है वो है, और ये नहीं है, ये नहीं है। आज कई वर्ष पहले सोपर नहीं था, ये पद नहीं था और पद नहीं रहेगा। ये आपकी जति है नहीं, ये नहीं था और नहीं रहेगा, हर परमात्मा है रहेगा। तुम बता दे। आप ये जो कहते हैं कि मैं धोखा नहीं देता, मैं बहकाता नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते मेरी बात को, स्वीकार क्यों नहीं करते? धोखा दे तो स्वीकार मत करो, अगर मैं झूठ करता हूँ तो मत मानो। मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई जो बैठे हुए उनमें से कोई भी ऐसा शायद ही हो जो ये समझता हो कि आप धोखा देते हैं या आप बहकाते हैं। तो मान रही हूँ, जब मैं सच्ची बात कहता हूँ तो मानते ही उन्हें। बोलते हैं कि मानते हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि मानते हैं, मानते हैं। तो आप परमात्मा तत्व को प्राप्त है और संसार आपके साथ में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं था पहले महाराज, आप उसे भी नहीं था, पहले नहीं था वो और नहीं रहेगा। ये नहीं है, इसमें संसार में नहीं परमात्मा है, दोनों पद है ही। आप बताओ संसार है, संसार है क्या? आप ऐसे सब बताओ, संसार है क्या? है क्यों है? ये रहेगा? ये तो गंगा जी की प्रवाह की तरह बह रहा है, कभी जार देव की गंगे बह रही है। कहते गंगा जी कल की देवी है, कल तो बड़ी बड़ी बड़ी कल की देवी है, क्या पानी वो है कलवा? ऐसे कला नहीं है, ये बह गया, ये नहीं है और सच्ची बात है। अब विचार करो सच्ची दिखेगी एकदम। तो बता दे। आप बताते हैं, इससे ज्यादा कोई क्या बताए? से बता जो मान। तो आवाजें आ रही है कि मान लिया हमने है? आवाजें आ रही है कि मान लिया हमने, मान लिया। गंगा जी का प्रभाव बह रहा है, गंगा जी नीचे सीधा है, पहाड़ पहाड़ वो है जो तुम है। गंगा जी में कभी कादाब है, कभी कूड़ा कटकाव है, कभी सच आता है, कभी कुछ जीता हुआ आता है, कभी मर्दा मुर्दा आता है, ये तरह तरह आते हैं। और शिला में कोई पैर नहीं है, जो है शिला की तरह है, परमात्मा है जो है, और सुसर पैरा है, परमात्मा है जो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ही नहीं है जो है, वो संसार बहरा। इसमें एक बात आप स्वीकार कर लो, संसार बहरा ये प्रत्यक्ष बात है। एक बात स्वीकार करो दोनों हो जाएगी, एक बात स्वीकार करो दोनों हो जाएगी, संसार बहरा है एकदम। बहुत बढ़िया बात है, संसार सब बह रहा है, कुछ थे ही नहीं, थे नहीं आते, थे नहीं घोड़ा, थे नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, थे नहीं काचे काया मना फिर थे तेरे काम करंत, जो जो नरेंद्र थे एक बात तो समझ आती है नहीं, कहीं वो संसार बह रहा है। बोलने में तो फर्क पड़ता है, ये देर लगती है, इन्हें जन्म देती है, इन्हें बदलने में तेरी देर लगती, करने में शब्द करने में देर लगती, ये बदल रहा है बड़ी तेजी से। अभाव हो रहा है, अभाव बचपन का अभाव हो गया नहीं, आपके बचपन का भाव हो गया ना, स्वयं कहते थे बच्चा हो मेरा, अब कहते बच्चा हो, आपने सुना दी, आपने किसी ने बचपन को सुना दी, किसी सुना बताओ, हमने हमने बचपन को दिया क्यों, सब जा रहे हैं, ये जा रहा है तुम्हारे मरने, दोनों में एक बार स्वीकार करो तो हो जाए, दोनों गलत हो ही जाए, बिगड़ गया, परमात्मा है उसका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, पहले नहीं था, पहले नहीं रहेगा। कहते हैं आप जो ये बात कह रहे हैं ये तो एकदम पक्की है, लेकिन कुटुंब का मोह, बच्चों का प्रेम और रुपयों का महत्व मन में बैठा हुआ है, क्या करें? दोनों में सच्ची बात मान लो, आपको सच्ची दी वो मान लो, आप और कहते हैं आप पर, आपको थिर रहने वाली बात मान लो, बच्चा थिर रहने वाला है, रुपया थिर रहने वाला है, कुटुंब थिर रहने वाला है, जमीन घर थिर रहने वाला है, जो थिर रहने वाला मान लो, आप मान लो, आपको थिर लेकर मान लो, दूसरी बन जाती हो, ये मोह रहेगा हमेशा करो, रुपया रहेगा रुपया साथ चलेगा, कुटुंब साथ चलेगा, घर साथ चलेगा, साथ लाए हो साथ ले जाओगे, सच्ची बात बोलो, साथ लाए नहीं, कोरा मेरा मेरा कर दिया है, चिपकाया चिपकाया है, चिपकाया कर तो कौन आएगा, ये मुंह तो छूटेगा महाराज, छूटेगा तो फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो तो निहाल जाओगे, छूट जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, बचपन छूट गया था, आपने छोड़ा तो बताओ, कोई छोड़ो मैंने हमारे बचपन छोड़ दिया, आप छोड़ा ही नहीं छूटे, आप ही छूटे, आप अभी मान लो कहीं छूटे, शेर जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी थे, कई आदमी थे, याद नहीं है तो ये रहेंगे, वे नहीं रहे ये रहेंगे, आपको ठीक से चर्चा करो, ठीक से चर्चा, आपके बात ठीक से चले, ये मोह ठीक करे, क्या रुपया टिकता है आपके पास में, रुपया फिरता ही रहता है, फिरता रहता है, काम करता है फिरता रहता है, एक दिन रहते ही नहीं, होते इधर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, नारी काशी का या मन अथिर, फिर तिर काम करा, महिला मकान बना हुआ है, सीमेंट दे करके लोहा दे कर भीतर में जाए नहीं, पीढ़िया तक तो पीढ़िया तक नहीं जाता तो तू मरेगा, मरेगा तो पीढ़िया बीतेगी, मजा मेरे घर बीतेगी, तुम्हारा मजा मेरे पीढ़ी घर बीतेगी, तो मरेगा मगर मकान रहेगा, कह रहेगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा कैसा रहा, लाले जन्म के आपकी बात है क्या, याद है आपको बिल्कुल, अपने साथ कोई चीज है ही नहीं, माँ के जन्म है नंग जन छोटे से नंग जन, कहीं चिपका दिया ये हमारा, ये हमारा भाई है, बंधु है, यहाँ सब छूट गया, सुपनाश हो जा बस, शुद्ध कुटुंब धन धाम हो सचे, तो बोला देव नींद से जब ईश्वर का नाम, मन फिर नहीं होई, क्रिया शुभ कर्म नहीं कोई, आप कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में लग जाना चाहिए, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि परमात्मा हर वक्त अपने को प्राप्त है, सब जगह है, अपने में है, तो स्वीकार कर लो, तो फिर प्राप्त करने की तो बात ही नहीं है, तो स्वीकार कर लो, हमारा मामा है परमात्मा, स्वीकार कर लो, बस एकदम स्वीकार कर लो, हो गया पूरा हो गया। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है सो दिए दर मन बुझाने का है बोलो। पूछते हैं कि ये कल्याण हो जाएगा, ये कल्याण होने का क्या मतलब है? कल्याण मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मन में सबसे छुटकारा हो जाएगा। ये सबसे छुटकारा होगा कि नहीं वो आप बताओ, आप कोई बताओ, सब कुटुंब से छुटकारा होगा कि नहीं होता? तो अपने आप ही छूट जाएगा। आप छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे, छूट तो जाएगा ही, रहेगा नहीं। आप नहीं छोड़ोगे, आप उधर मन होगा, छोड़ दो सो मुक्त हो जाएगा। मुक्त होना छोड़ना है, मुक्त होना में चीज नहीं मिलती, छूट गया चीज प्रेम से मिलती है। मुक्ति को स्वीकार कर दो आप, ये सब छूटेगा, ये बात सच्ची है ना? देखो एक बात बता, मैं आप कोई आप में कहो कि सब छूटेगा, सच्ची झूठी बताओ? कोई बात नहीं है, मेरी बात झूठी देखते हो तो बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ बोलो, ये सब छूटेगा, सब छूटेगा उसको छोड़ दे। पहले जो छूटेगा ऐसा जानता है उसको सब अभी छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगा। छूटेगा कि नहीं तो अभी छोड़ दो, इसी क्षण क्या छोड़ दें, घर या शरीर या क्या? छूटेगा सब तो अभी छोड़ दें, क्या छोड़ दें? अभी घर छोड़ दें, शरीर छोड़ दें, रुपया छोड़ दें, मुंह छोड़ दें, मुंह सुना रुपया मनुष्य छोड़ दें, मुंह छोड़ दें। मोह तो नहीं छूट रहा है, मोह तो छूटता ही नहीं है, मोह नहीं छूट रहा है, यही तो प्रश्न है। अच्छा मोह छूटता नहीं तो क्या छूटता है? शरीर छूटता है, रुपए छूटते हैं, घरवाले छूटते हैं, मान छूटता है, सब छूटता है, पर मोह नहीं छूटता है, फिर भी कहते हैं ये हमारी है। तो मोह छोड़ने के लिए यहाँ आए हो, वो छूटता है तो और घर बैठे छूटता है। अरे यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आया? छूटना है उसको छोड़ना, छूटता नहीं इसलिए यहाँ आए, मोह छूटता नहीं इसलिए यहाँ आए। तो मान लो बात है, मान लो बात है, मोह छोड़ दिया, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तू कहना नहीं मानती, बेटा कहना नहीं मानता, और लोग सब हमको अच्छा नहीं समझते, सब बात ठीक है, लेकिन बहू को भी अपना मानना नहीं छोड़ पाते हैं, बेटे को भी अपना मानना नहीं छोड़ पाते हैं। खरा मानते ही नहीं, छोड़ने छोड़ पाते नहीं, ये है समस्या। अब इसका कोई इलाज हो तो बताइए। इलाज जो करा नहीं माने उसको अपना मत मानो, अपना नहीं। हाँ उसी को तो, वो तो कहना मानता ही नहीं है, लेकिन हम उसको अपना मानना छोड़ते ही नहीं। इस समस्या का कोई समाधान है तो बताइए। समाधान क्या है? तुम्हारा नहीं माना तो मैं उसको नहीं मानो। धन छोड़कर चला जाता है लेकिन हम उसको अपना मानना नहीं छोड़ते, शरीर छोड़कर चला जा रहा है लेकिन हम उसको अपना मानना नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ते, इसका कोई इलाज है तो बताइए। आप वो छोड़ दे फिर भी आप छोड़ते नहीं, हम इसका क्या सिखा है? गंगा जी के किनारे बैठ कर गए कहते ये नाथ छोड़ता नहीं, हे नाथ में छोड़ता नहीं, हे नाथ छोड़ता नहीं, हे नाथ छोड़ता रहो, भूख लगे जो भोजन कर दो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आओ जब सो जाओ, और हरदम आदमी छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूटता नहीं। ये इलाज ठीक, भूखा नहीं रहना है, प्यासा नहीं रहना है, नींद नहीं है, पर ये कहते रहे छूटता रहे, हे नाथ सूरदान है, नाथ सूरदान है, सूरदान है। अन्न को छोड़ना नहीं है, जल छोड़ना नहीं है, नींद नहीं छोड़ने, छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, छूट जाएगा। आपने कह दिया तो अब तो कुछ हिम्मत बनती है, आपने कह दिया छूट जाएगा तो थोड़ी हिम्मत बनती है। तो छूट तो जाएगा ही, बिल्कुल छूट जाएगा, ये छूट जाए, हे नाथ, हे नाथ, छूटता नहीं, छूट जाएगा। आप ये धुन लगा तो उन्होंने छूटता नहीं, छूटता नहीं, भोगना नहीं जरूरत नहीं, पैसा नहीं जरूरत नहीं, खत्म जी रहे हो। छूट जाएगा, छूट जाएगा, संदेह नहीं। आप घर छोड़ रहे हो ना, अभी घर में रहते हो क्या, घर छोड़ रहे हो तो छोड़ने की शक्ति है ना आप में। ऐसे तो घर छोड़ के आना, ये तो छोड़ के आ गए, लेकिन अभी तक वो सब जो है अपने हैं, ये नहीं छूट रहे, छूट नहीं। इसमें भी पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा अपना पना है वैसा नहीं है, ये बात ठीक है, अनुभव ये बात झूठी है, सच्ची नहीं है। अपना अपना मानना है झूठी बात है, छूटता नहीं, छूटता नहीं, हे ना छूटता नहीं, छूट जाएगा। अब एक धुंधो लगा तो एक धुन, एक धुन आए, छूटता नहीं, छूटता नहीं, छूट जाएगा, छूट जाएगा। शास्त्र में सहायता करते हैं, भगवान सहायता करते हैं, मेघा सहायता करते हैं, सब सहायता। एक भाई लिखती है कि स्त्री होने के नाते मुझे स्त्रियों का धर्म निभाना है, लेकिन मैं अपने को अगर स्त्री नहीं मानती, चेतन परमात्मा का साक्षात अंश मानती हूँ, तब स्त्री धर्म निभाना क्या आवश्यक है? स्त्री पुरुष वही वो परमात्मा है, स्त्री पुरुष एक चोला है, ये चोला है वो है नहीं, ये सूरत रहेगा नहीं, अपना कर्तव्य वो करते रहो। और बस किसी किसी को दुख नहीं पाचे, एक क्या लगा उसका, किसी को दुख नहीं पाचे, हमारे जीने से किसी को दुख नहीं पाचे, और बनाना करो। ऐसा तात्पर्य ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे स्त्री होने के नाते घर वालों के लिए जैसे देवर की, जेठ की, पति की, ससुर की सेवा भी करनी है, बच्चों का लालन पालन भी करना है, और कई जो स्त्रियों के पालन योग्य व्रत है, नियम है इत्यादि भी करने हैं, ये सब मेरे लिए करना जरूरी है क्या? मैं तो अपने आप को चेतन परमात्मा स्वरूप मानती हूँ। देखो भाई, मैं ये कहता नहीं, छोड़ दो, ये तो छूटेगा। आप अपने तरफ से किसी को दुख ना हो, इतनी बात आदर नहीं, ज्यादा इतनी आदर नहीं, दुख नहीं हो, इतना क्या देखना। जब आपने आप दुख माना तो वो तुम्हारे पर दोष नहीं है, तुम्हारी नियत में किसी को दुख नहीं हो, ये तुम्हारी नियत चाहिए, तो ठीक हो जाएगा, सब ठीक, पागल समझ लेंगे या वो खराब समझ लेंगे। छोरा छोरा साधु हो गया, घरवाल ले गए, काम कुछ करता ही नहीं, कुछ भ्रस्त रहो तो प्रसाद खेत वगैरह देते हैं, अंत में मारपीट कर ये कह रहे हैं सुना नहीं, बात ये सुनने में आई नहीं। एक एक एक बच्चा था, उसको वो साधु बन गया, तो जबरदस्ती घरवाले उसको वापस ले गए, तो घर में जा करके और उसको कहा कि जाओ बछड़ा चराओ, तो बछड़ा ले जाता खेत में बाट, जो कहता उसे उल्टा ही करता, ये बात। अब आप आगे छोड़ो, जाओ जाओ पाछो बोले पाड़ो इन साधु ही बन दो। पाठा गा लिया आश्रम वो घर में उजाड़ करे फायदों के नहीं ना तो साधु बनियोड़े ठीक ये चिमना की बात है तो साधु बने किसा उजाड़ थोड़ी कर। मेरे मित्र है जी अच्छा चिमन राम जी की बात है तो मैं बुद्धिमान ज्यादा ही आखी ससुर बोलता ओ तो तेरी को अभी सबके लिए काम को है जेकर घर वाला ज्यादा तंग करे बाहर लिए आप व्यवस्था ठीक है मैंने सीढ़ी ढूंढी सिखाई नहीं है अब्बा तो कौन सिखाई पर मान तो आप सिखाओ यो सब शुरू कहता था वो कहते थे मेरे पढ़ाने वाले कि बोलो क्षय बोलो कसा अरे कसा नहीं क्षय बोलो क्षय कसा अरे क्षय बोलो क्षय क्षय क्षय कसा क्षय नहीं क्षय जब कहता था मैं मेरी लादरी खट्टा आई खटक्षा आ गई अरे ऐसे भी खुद कहते गुरु जी की लात पड़े देना आज आप ही दीदी क्या हाँ तो मारे तो आप नहीं मानना देना ओ इलाज काम रो समझ बिगड़ी है बिगड़ी है बात कितना साल पहले कह दी एक भाई मैं स्वामी जी महाराज रे गोदी में शरीर छोड़ूंगा कि कितना साल पहले कही आप बात याद हो नहीं 15-20 साल पहले कह दी साहब भर छोटा भर नाम छोटी गोदी में 10 साल लाख दे मात दो गोदी में लो साफ बोले साफ गोदी में लो अमन देखो और गोदी में ए गोडो तो दो हाथ धोड़ा भाई जी सामने खड़ा भाई जी आई भाई जी सामने खड़े रहेंगे और महाराज जी की गोदी में शरीर छोड़ूंगा कई साल पहले कह दी थी तो भाई जी भी सामने आ गए आप गोडा देते ही शरीर छोड़ दी भाई एक बात आ कही क्या भाई मारी गीता जी में श्रद्धा कोनी तो मारो विनाश उसी तो आप फरमाया धार विनाश कोनी वह श्रद्धा जनी तो डरो नहीं डरता क्यों शांत हो संतोष हो गया गीता मार श्रद्धा को नहीं गीता कहते न सोशी बिना शशि न सोशी बिना शशि मैं करता हूँ उन्हें तो ना सोचेगा श्रद्धा ये हो गोष्ठी राजी हो गया अच्छा अच्छा पंडित अच्छा कसा कसा नहीं करे खेबोल खेबोल लाते दीदी सत्ता इतनी बुद्धि तेज है हम भी जानते हैं सब में एक विलक्षण बात हो रही शुद्धि के विषय में हमारा अंधे के विषय एक पुस्तक है उन्हें सरग है बड़ा अध्याय है मैं देख हाथ घर कहते थे मैं अशुद्धि निकालूंगा निकाली मैं अशुद्धि है ऊपर लिख देखे हम उसको मैं अशुद्धि है अशुद्धि के विषय में एक नंबर हमारा कोई भी टेस्ट नहीं था ऐसा साधु राम जी का कवि श्लोक बोले अशुद्ध बोले छंदो भगवता ऐसा आप कोई बात फरमा रहा था चिमन राम जी के बारे में तो बात बीच में रहेगी, याद है तो क्या? आप कोई बात फरमा रहा था फिर वो अच्छा विद्वान पढ़ा लिखा कीर्तन हुआ भाई शांत योजना या कोई बात इसका कीर्तन हुआ तो बहुत संत आया था हाँ या तो बड़ी बड़ी कहीं था ही को नहीं बात रो क्यों हो गया वो अंदर है बड़े बड़े संत आए महात्व आए बहुत उत्सुक सही शांत हो कीर्तन करो भाई जी गये भाई जी गये और दो पूंजी है दो पूंजी एक पूंजी एक तो नाम जप किया है और एक लाड लड़ा है भगवान को भगवान और रुषिया नाम को नहीं भगवान का नाम उठा को नहीं लूंगा नाम तुम्हारा मैं सही सही क्यों किया नहीं लूंगा नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लगा और कई बता रही है मैं गुरुपुर में था शेर जी थे मैं था गुरुपुर में और वे चिमरा मुझे थे कलकत्ता वालों बुलाया बहुत बुलाया तो शेर जी ने कहा थे कलकत्ते वाला सबका प्रेम है उनसे एक चिमरा मुझे प्रेम जाते सब सही कैसे भेजू मैं किस समझे भेजू किस भेजू मैं चिमरा मुझे ने भाई जी गये भाई जी क्या होगी समझ छुट्टी दे दो अपनी उठी में चला गया ठाकुर जी साहब ने तस्वीर बनी ठाकुर जी साहब ने क्या करो मारा मन नहीं करता छोड़ने का तो ने भीतर से भाव पैदा होया भगवान के मैं हूं तेरे साथ में आज कह दियो जाओ जाओ नहीं कोई बद शब्द भी नहीं सुना भीतर से पाप पैदा हुआ मैं हूं तेरे साथ भगवान को विश्वास है।